Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alemin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena. وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدْ فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Muhammed suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 19. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 19. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki ayeti kerimede 18. ayeti kerimesinde Rabbimiz kıyamet yaklaşmıştır, kıyametin şartları da gelip geçmiştir buyurmuştu. Peki ne zaman ya bu kıyamet? Bu kıyameti kim getirecek, kim gerçekleştirecek gibi bir soru aklınıza geldiyse bakın buyurdu ki Rabbimiz fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki, bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Kendi zembine istiğfar et ey peygamberim. وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Bir de çevrendeki mümin erkeklere ve mümine hanımlara da istiğfar et. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Muhakkak ki sizin gezip dolaştığınız yerleri de sonunda varıp duracağınız yerleri de Allah bilmektedir. Evet, kıyameti kim getirecek, kim gerçekleştirecek ya da bu kıyamet ne zaman gelecek şeklinde kafanızda bir soru oluşmuşsa bakın Allah diyor ki sizler ey Müslümanlar üzerinize vazife olmayan şeylerle uğraşmayın. Kıyametin ne zaman geleceği, kıyameti kimin gerçekleştireceği sizi çok fazla ilgilendirmez. Sizler üzerinize vazife olmayan şeylerle kendinizi yormayın. Kıyametin ne zaman geleceğinden çok siz Allah'tan başka ilah olmadığını bilin ve istiğfar edin. Size istiğfar düşer. Kıyamete ne hazırlık yaptığınız, nasıl bir hazırlık yaptığınız sizin için çok önemlidir. Siz üstünüze vazife olmayan şeylerle uğraşmayı bırakın da istiğfar edin, Allah'tan başka ilah olmadığını bilin. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığını bilin dendiğine göre demek ki tevhidin esası bilinmelidir. Yani bir kişi la ilahe illallah sözcüğünü söylerken neyi söylediğini, bu sözde neyi kastettiğini, neyi kabullenip neleri reddettiğini, nasıl bir taahhüdün altına imza attığını, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğini bilmek zorundadır. Çünkü bir kişinin bilmediği, bilmediği, bilemediği bir dine inanması da o dini savunması da mümkün değildir. La ilahe illallah diyen bir kişi neyi söylediğini, nasıl bir taahhüdün altına imza attığını, neyi kabullenip neleri reddettiğini bilmek zorundadır. Allah'tan başka ilah olmadığını bilin. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Bir de kendi zembin için istiğfar et ey peygamberim. Zemb Arapçada kasıtsız işlenen hatalara zemp denir. Bilerek kasıtlı işlenen hatalara da isim denir. Peygamber Efendimiz masumdur. O sürekli Allah kontrolünde bir beşerdir. Ve Allah'ın Resulü günde 100 defa istiğfar ederim, bir başka hadislerinde günde 70 defa istiğfar ederim buyurur. Bu çokluktan kinayedir. Ben sürekli istiğfar ederim diyor Allah'ın Resulü. Nedir istiğfar? Ya Rabbi, yaptığım amelleri tam kabul ediver. Kusurlarımı görmeyiver, falsolarımı görmeyiver. İşlediğim kullukları rızana layık kulluklar kabul ediver ya Rabbi demek üzere Allah'ın Resulü istiğfar ediyordu. Bir de çevrendeki erkek ve kadın kardeşlerin içinde istiğfar ediver ey peygamberim. Ya Rabbi, şu çevremdeki mümin erkek ve kadınların kulluklarını da tam kabul ediver, falsolarını görmeyiver, hatalarını dikkate almayver diye onlar adına da istiğfar et ey peygamberim diyor Rabbimiz. Öyleyse bizler de Peygamber Efendimiz'i örnek alarak Rabbimizin Peygamber Efendimiz'den istediği bu usulü dikkate alarak sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Sadece cennete yalnız gitme kavgası içinde olmayacağız da çevremizdeki mümin kardeşlerimizi de cennete götürmenin çabası içinde olacağız. Onlar adına da Rabbimize istiğfarda bulunacağız. Ya Rabbi, çevremizdeki mümin kardeşlerimizin amellerini tam kabul ediver. Onların kulluklarını eksiksiz, kusursuz kabul ediver. Hatalarını görmeyiver ya Rabbi diye biz de Rabbimize istiğfar edeceğiz. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mesvakum. Allah sizin mütekallebenizi de mesvanızı da bilmektedir. Mütekalleb, kalp, inkılap aynı kökten gelir. O da değişim demektir. Yani Allah sizin kelime-i tevhidle geçirdiğiniz değişimleri bilmektedir. Kelime-i tevhid bir kişinin kalbine girdi mi, o kişide çok büyük değişiklikler meydana gelir. Çok muazzam inkılaplar meydana gelir. Nasıl? Bakın, bu cümleyi söylemeden önce bir insan kafir deyip, bu cümleyi söylediği andan itibaren o insan bambaşka bir insan olmuştur. Artık o Müslüman olmuştur. Bu cümleyi söylemeden önce bir kişi necistir, pistir. Çünkü Allah innemel müşrikune necesun buyurur. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren kişi temizdir, tahirdir. Bu cümleyi söylemeden önce bir kişinin kestiği yenmez, Kur'an'a el değmesi yasaktır, mescide girmesi yasaktır. Ama la ilahe illallah sözcüğünü söylediği andan itibaren o kişi Müslüman bir kadınla evlenebilir, mescide girebilir, Kur'an-ı Kerim'e el değebilir, kestiği yenir. Bu cümleyi söylemeden önce bir kişi cehenneme gidiyordu. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren onun için cehennemin tüm kapıları kapanmış, cennetin bütün kapıları ona açılmış demektir. Bakın, bir tek cümle insanı nasıl değiştiriyor? İşte Allah buyurur ki, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Allah kelime-i tevhidle sizde meydana gelen değişiklikleri de bilmektedir. O değişmeler neticesinde sizin varıp duracağınız cennetteki makamlarınızı da bilmektedir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Müminler, amenü yapanlar dediler ki, لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. Keşke bir sure indirilseydi de Allah o surede savaşa izin verseydi, biz de bir savaşsaydık dediler, imanlarımızı bir ortaya koysaydık dediler, teslimiyetlerimizi bir ızhar etseydik dediler. فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ. Ama ne zaman ki bir sure indirildi, muhkemetün, muhkem bir sure, kesin bir sure, yani öteye beriye sündürülemeyecek, sorumluluğunun altından kurtulamayacak bir sure indirildi. وَذُكِرَ ف۪يهَ الْقِتَالِ. İçinde savaştan söz edilen, cihada izin verilen, cihat emredilen bir sure indirildi. Ra'eytellezine fi kulubihim maradun yanduruna ileyke nazaral mağşiyi aleyhi minel mevti. Ey peygamberim, kalplerinde hastalık olanları görürsün ki ölüm korkusuyla komaya girmiş birisinin baygın baygın baktığı gibi sana baktığını görürsün. Fe evla lehum, layıktır onlara, layıktır. Evet, bu ayeti kerimede Allah'a gerçekten iman etmiş müminlerle inanmadıkları halde iman gösterisinde bulunan münafıkların mukayesesi yapılmaktadır. Allah'a gerçekten iman etmiş müminler Allah'tan bir ayet beklentisi içindeler. Sürekli müminler zaten Allah'tan böyle bir beklenti içindeler. Keşke Rabbimizden yeni bir ayet daha inse de, Rabbimizden yeni bir sure daha inse de, yeni bir teklif daha gelse de ona da iman etsek, imanlarımızı artırsak, keşke Rabbimiz cihada izin verse de bu konudaki imanlarımızı bir ortaya koysak, teslimiyetlerimizi bir ortaya koysak diye müminler sürekli Allah'tan yeni ayet beklerler, yeni sure beklerler, yeni teklifler beklerler. Bekledikleri cinsten teklifler gelmeyince de acaba Rabbim bizi buna layık görmedi de onun için mi göndermedi diye sürekli kendi imanlarını sorgularlar, kendi kulluklarını sorgularlar. Müslümanlar böyledir ama münafıklar onların tamamen aksine Allah'tan yeni bir ayet gelecek diye, bize zor bir teklif indirecek diye ötleri kopar münafıkların. İşte bakın bu ayeti kerimede bu kıyaslama yapılıyor. Müslümanlar diyorlar ki keşke Rabbimizden bir sure indirilse de o surede Rabbimiz cihadı bir emretse de kimin ne olduğu bir ortaya çıksa, ciddi inanan müminlerle cıvık inanan münafıklar bir ayrışsa diye Müslümanlar Allah'tan bir sure bekliyorlar. Bir cihat emri, bir cihat ayeti bekliyorlardı. Allah diyor ki bakın, ne zaman ki kendilerine muhkem bir sure indirildi, neshedilmemiş, öteye beriye sündürülemeyecek kesin bir sure indirildi, kalplerinde hastalık bulunan münafıkları görürsün ki ey peygamberim, ölüm korkusuyla komaya girmiş birinin bakışı gibi baygın baygın sana bakıyorlar. Nereden çıktı bu emir? Bu ayet de nereden çıktı? Bu cihat emri de nereden çıktı diye hoşlanmıyorlar ve baygın baygın sana baktıklarını görürsün ey peygamberim. Fe evla lehum, layıktır onlara, layıktır. Gerektir onlara, gerektir. Ne layıktır onlara? Şu tiksindikleri, ürktükleri, korktukları ölüm onlara layıktır. Yani yaşamaktan çok ölmek onlara yaraşır, geberesiceler. Yaşamaktan çok gebermek onlara yaraşır, geberesiceler. Fe evla lehum, ölüm layıktır onlara. Ya da şu gerekti onlara, aşağıdaki ayetle birlikte anlayacağız. Onlara şu layıktı, taatun, itaat layıktı. Ve kavlun marufun, ve maruf bir söz söylemek, güzel bir söz söylemek yaraşırdı onlara. Yani Allah'tan bir cihat emri gelince canımız başımız üstüne. Rabbimiz bizi bununla mükellef tuttuğuna göre biz de Rabbimiz yolunda savaşırız diye itaat etmeleri ve güzel bir söz söylemeleri gerekirdi. İşte müminin kafirden ayrıldığı nokta, işte müminin münafıktan ayrıştığı nokta budur. Allah'tan gelen her bir emir karşısında mümin semi'na ve ata'na der, işittik ve itaat ettik der, duyduk ya Rabbi canımız başımız üstüne hemen gereğini yerine getiriyoruz der bir mümin, ama bir kafir ve münafık semi'na ve ata'na der, işittik ve isyan ettik der, işittik ve karşı geldik der. Bakın Allah diyor ki fe'ize azemel emru, iş kesinleşince, yani cihat emri kesin kes açığa çıkınca فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, eğer şu münafıklar Allah'a karşı sadık davransalardı, Allah'a karşı daha önce verdikleri iman iddiasında sadakatlerini ortaya koymuş olsalardı, onlar için gerçekten hayırlı olurdu ama hainler öyle yapmadılar. Hem daha önce biz de Müslümanız dediler, hem de kelime-i tevhidi söylediler. İşte Allah'tan gelen bu emir karşısında da önceki sözlerine sadık davransalardı, biz de iman ettik sözlerine sadık davransalardı, onlar için çok hayırlı olurdu ama öyle yapmadılar. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ Sizler geri dönüp uzaklaştığınız zaman, ayrıldığınız zaman اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ İki şey beklenir sizden. Bir, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmak, fesat çıkarmak. İki, وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Bir de rahim bağlarını koparmak, rahme dayalı, merhamete dayalı tüm bağları koparmak, tüm akrabalık bağlarını koparmak. Sizden bu iki şey beklenir ey münafıklar. Tevella demiş Rabbimiz, birinci manayı söyledim. Yani peygamberden ayrılıp gittiğiniz zaman, o atmosferi terk edip de kendi dünyanıza, kendi aleminize dönüp gittiğiniz zaman demek. İki, vahiyden uzaklaştığınız zaman, vahyin atmosferinden ayrılıp da kendi heva ve hevesleriniz istikametinde bir hayata yöneldiğiniz zaman, vahye sırt döndüğünüz zaman demek. Bir üçüncüsü, tevella, veli olduğunuz zaman. Yani bir iş başına geldiğiniz zaman, yani Müslümanların velayetini alıp da Müslümanlar üzerine yönetici bir konuma geldiğiniz zaman, aslında kafirlerin ve münafıkların Müslümanlar üzerinde velayet hakları yoktur. Yani kafirlerin ve münafıkların Müslümanlara vali olmaları, Müslümanlar üzerine yönetici olmaları, Müslümanlar adına onlara danışmadan tek taraflı karar verecek bir makama getirilmeleri haramdır. Kafirlerin, münafıkların ve müşriklerin Müslümanlara idareci olmaları haramdır. Ama tatlı dilleriyle bazen kafirler, münafıklar Müslümanları kandırıp onların velayetlerini alıp eğer onlar üzerine vali olurlar, veli olurlar, onlar adına tek taraflı karar verecek bir makama, bir yöneticilik makamına gelirlerse iki şey gerçekleşirmiş yeryüzünde. Bir, fesat, yani Allah'ın koyduğu düzeni bozma. İki, rahme dayalı, merhamete dayalı tüm ilişkileri keserlermiş. Peki bu ayet sebebiyle kendimizi bir sorgulayalım. Acaba biz vahiy ile mi hareket ediyoruz, yoksa vahye sırtımızı dönmüş kendi heva ve heveslerimiz istikametinde mi bir hayat yaşıyoruz? Bunu anlamanın bir yolu var. Eğer gerçekten bizler şu anda vahiy ile hareket ediyoruz diyorsanız, o zaman köyümüzdeki, mahallemizdeki, şehrimizdeki, ülkemizdeki, tüm dünyadaki şu fesadı neyle izah edeceğiz? Eğer biz gerçekten vahiy ile hareket ediyorsak bu fesat niye var yeryüzünde? Allah'ın düzeni niye bozulmuş? Bir, iki, rahim bağları niye koparılmış? Akrabalık bağları niye kesilmiş? Rahme dayalı, merhamete dayalı tüm ilişkiler niye koparılmış? İşte görüyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Müslüman Müslümana itimat etmiyor. Kardeş kardeşi yemeye çalışıyor. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Eğer gerçekten biz şu anda vahiy ile yönetiliyorsak, vahiy ile bir hayat yaşıyorsak, o zaman bu fesadı, o zaman bu rahim bağlarının, akrabalık bağlarının koparılmasını neyle izah edeceğiz? İşte münafıklar böyle yaparlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ Böyleleri Allah'ın lanet ettiği, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı, ilgisinden mahrum kıldığı, bir de وَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمَا اَبْصَارَهُمْ Kulaklarını sağır, gözlerini de kör ettiği kimselerdir. Tabi bunlar gözlerini ve kulaklarını Allah'ın ayetlerini anlamada kullanmadıkları için, vahyi anlamada kullanmadıkları için, önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi Allah böylelerinin gözlerinin görme özelliğini alıvermiş, kulaklarının işitme özelliğini alıvermiş. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var işitmiyorlar. Efela yetedebberunel Kur'an. Şimdi bu insanlar Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Şu insanlar Kur'an'ı anlamaya yanaşmayacaklar mı? Şu insanlar Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecekler mi? Tedebbür aslında dübür Arapçada ense demektir. Yani bu insanlar Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Kur'an'ı önlerine alıp Kur'an'ın peşine takılmayacaklar mı? Tıpkı yol bilmeyen birinin bir mihmendara yol sorup onun arkasına düştüğü gibi bunlar da Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Yani bu insanlar Kur'an'ı rehber bilip onun rehberliğinde, onun önderliğinde bir hayat yaşamaya yanaşmayacaklar mı? Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Kişiyi hedefe rehber de götürür, merkep de. Ama birisi teslim alınır, öyle götürür. Diğerine teslim olunur, öyle götürür. Merkep teslim alınır, teslim alanın istediği biçimde kişiyi hedefe götürür. Ama rehbere teslim olunur, rehber istediği şekilde kişiyi hedefe götürür. Yani ey Müslümanlar, Kur'an'ı hala rehber bilmeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hala kafa yormayacak mısınız? Hala anlamadan okumadan yana bir tavır mı sergileyeceksiniz? Anlamaya yanaşmayacak mısınız? Kur'an'ın arka planına gitmeye çalışmayacak mısınız? Kur'an'ın satır aralarına inip de Allah bu ayetinde bizden ne istiyor? Allah bu ayetiyle bize neleri emrediyor diye Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz? Bakara bize ne anlatıyor? Ali İmran bizi nereye çağırıyor? Nisa suresi bize hangi hedefleri gösteriyor? Yani bir okuyup, araştırıp, kafa yorup da bir karar vermeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em ala kulubin akfaluha. Yoksa şu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına kilitler mi var, anahtarlar mı var, engeller mi var, kılıflar mı var? Yani bu insanlar niye Kur'an'a yönelmiyorlar? Niye Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar? Bu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına engel kılıflar mı var, kilitler mi var? Bakın Bakara suresinde anlatılır. Yahudiler Kur'an'a iman konusunda bir davet aldılar. Allah'ın Resulü onları gelin Allah'ın kitabına iman edin dedi. Yahudiler ne dedi biliyor musunuz? Vakalu kulubuna gulf. Dediler ki ey Muhammed bizim kalplerimiz kılıflıdır. Bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz perdelidir. Senin okuduğun bu ayetleri biz anlayamıyoruz. Senin bizi niye çağırdığını biz anlayamıyoruz. Bakın adamlar Kur'an'ın sorumluluğundan kendilerini kurtarabilmek için kendilerini geri zekalı takdim ediyorlar. Biz geri zekalıyız. Biz anlayamıyoruz. Bizim anlayışımız yoktur. Yani Kur'an karşısında sürü kesiliyorlar, sürü. Peki bugün de aynı naneyi yiyenler var mı? Biz ki bu kitabı anlamak kim? Efendim, bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendilerimiz anlar. Biz aciz zavallı kullar bırakın bu kitabı anlamayı, onu elimize almaya bile layık değiliz diyenler, Allah'ın kitabı karşısında böyle ürkekçe bir tavır sergileyenler de aynen dünkü Yahudilerin yediği naneyi mi yiyorlar? Evet. Bir ikinci anlamı da وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ. Yahudiler diyorlardı ki ey Muhammed bizim kalplerimiz kılıflıdır. İkinci anlamıyla şunu demeye çalışıyorlardı. Bizim kalplerimiz bilgi küpü. Son damlasına kadar bizim kalplerimiz bilgiyle dolu. Yani bardak sonuna kadar dolu. Oraya bir damla yeni bir bilgi ilave bile edilemez. Bizim kalplerimiz bilgi küpü. Yani şunu demek istiyorlardı. Bizim Tevrat'ımız var ey Muhammed. Biz onunla bilgileniyoruz. Biz bilgilenme ihtiyacımızı Tevrat'la karşılıyoruz. Tevrat sayesinde bizim kalplerimiz bilgi küpü. Oraya yeni bir davet, yeni bir mesaj asla girmez. Çünkü yer yok diyorlardı. Bugün de bizim meclislerimizde elimizden ve dilimizden düşürmediğimiz kitaplarımız var. Efendi Hazretlerinin kitapları var. Biz onlarla bilgileniyoruz. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Yeni bir davete, yeni bir mesaja, yeni bir bilgiye ihtiyaç hissettirmeyecek biçimde bizim elimizden ve dilimizden düşürmediğimiz kitaplarımız var diyenler de aynen dünkü Yahudilerin dediğini mi söylüyorlar? Hayır hayır. Kur'an'ın önüne hiçbir kitap geçirilemez. Ama işte bugün de insanlar diyorlar ki bizim bilgi kaynaklarımız var, Kur'an'a ihtiyacımız yok. Bilgilenebildiğimiz kaynaklarımız var, bizim vahye ihtiyacımız yok demeye çalışıyorlar. Tıpkı dünkü Yahudiler gibi, Allah korusun. Ya da efendim bugünkü pozitif bilimin laboratuvarın çözemediği bir şey kalmadı. Tamam dün bu Kur'an işe yaramış ama artık 20. asırda bilimin çözemediği bir şey kalmadı. Şu anda bizim bilgilenme ihtiyacımızı giderdiğimiz bilimlerimiz var. Yeni bir kitaba, yeni bir bilgiye ihtiyacımız yoktur diyen pozitivist kafirler de aynı naneyi mi yiyorlar? Evet öyle. İnnellezîne erteddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul huda. Muhakkak ki kendilerine hidayet geldikten sonra, Allah'ın ayetleri ayaklarına kadar geldikten sonra irtidat edenler, enselerinin üstünde gerisin geriye dönenler var ya, irtidat edenler var ya, eşşeytanu sevvele lehum. Bu işi onlara şeytan süsledi. Şeytan onların tasavvurlarını bozdu. Şeytan onların düşünce sistemlerini allak bullak etti. Şeytan onları amuda kaldırdı. Yani şeytan Allah'ın iyi dediğini kötü, kötü dediğini iyi gösterdi onlara. Allah'ın helal dediğini haram, haram dediğini helal gösterdi. Allah'ın hak dediğini batıl, batıl dediğini hak gösterdi. Allah'ın güzel dediğini çirkin, çirkin dediğini güzel gösterdi. Böylece şeytan onların tasavvurlarını, düşünce sistemlerini allak bullak etti. Müslümanların ellerinde bir metreleri vardı. 100 santimlik, şeytan onu bozdu, ölçülerini bozdu. Müslümanların ellerinde 1000 gramlık bir kilogramları vardı. Şeytan onu bozdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve emlâ lehum, bir de şeytan onlara mühlet tanıdı. Dedi ki, yahu daha gençsiniz, önünüzde yaşayacağınız yıllarca süre var. Şimdilik yiyeceğiniz naneleri yiyin. Şöyle 40 yaşına gelince, 50 yaşına gelince tevbe edersiniz. Allah'a kulluğa dönersiniz. Şimdi daha gençsiniz. Hemen Allah'a kulluğa dönmenizin anlamı yok dedi. Ve emlâ lehum, şeytan onlara mühlet tanıdı. Bir ikinci anlamı emlâ, imla ettirdi, dikte ettirdi, yazdırdı. Neyi? Bir yığın nazariye yazdırdı. Bir yığın felsefe yazdırdı. Bir yığın sistem yazdırdı. İşte komünizmdi, kapitalizmdi, faşizmdi, demokrasiydi, laisizmdi. Bir yığın sistem yazdırdı. Niye? Yeter ki insanlar Allah'ın şeriatına gereksinim duymasınlar. Bir yığın sistem oluşturdu şeytan onlar için. Yeter ki insanlar Allah'ın sistemine ihtiyaç duymasınlar. Bir yığın kitaplar yazdırdı onlara. Yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler. Bir yığın örnek şahsiyetler çıkardı şeytan insanların önüne. Yeter ki insanlar örnek şahsiyet olarak Allah'ın yasal örneklerine, yani Allah'ın peygamberlerine yönelmesinler. Şeytan onlara bunu yaptırdı. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın indirdiklerini kerih gören kimselere dediler ki, şu münafıklar, سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْاَمْرِ. Bizler bazı konularda sizi dinleyeceğiz. Bizler bazı konularda size itaat edeceğiz. Bazı konularda bizler sizinle birlikte hareket edeceğiz dediler. Kime? Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara. Kim bunlar? Ya Mekke müşrikleri ya da Medine'deki İslam düşmanı Yahudilere, münafıklar dediler ki, bakın biz kimi konularda sizi dinleyeceğiz. Kimi konularda biz size itaat edeceğiz. Kimi konularda biz sizinle birlikte hareket edeceğiz. Gizli gizli Mekke müşrikleriyle, gizli gizli Medine'deki İslam düşmanı Yahudilerle iletişim içine girdiler münafıklar ve onlara böyle dediler. Yani dediler ki münafıklar, biz Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a vereceğiz. Biz hayatımızın dinsel bölümünde Allah'ı dinleyeceğiz ama hayatımızın öteki bölümlerinde siz Yahudileri dinleyeceğiz, siz Mekke müşrikleriyle iletişim içinde olacağız, birlikte hareket edeceğiz dediler. Tam bir laiklik anlaşması. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz, Allah'ın hakkını Allah'a vereceğiz. Allah'ı dinleyeceğimiz konularda onu dinleyeceğiz ama hayatımızın öteki konularında biz sizi dinleyeceğiz. Şu anda da layık kafalılar öyle demiyorlar mı? Tamam, hayatımızın dinsel bölümünde Allah'ı dinleyelim. Namaz, oruç, hac, zekat gibi konularda Allah'ı dinleyelim ama hukuk konusunda, eğitim konusunda, kılık kıyafet konusunda, sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda, kazanma harcama konusunda, düğün dernek konusunda biz Allah dışı varlıkları dinleyeceğiz diyenler de aynı naneyi mi yiyorlar? Evet, aynısını yapıyorlar. Bakın, münafıklar kim bunlar? Bir iki cümle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Medine'ye hicret edince Medine'de herkes Müslüman oldu. Ama kimi insanlar sap gibi Müslüman olamadı. Kalplerine iman girmedi, ikna olmadılar. Lakin akrabalarının tümü Müslüman olunca sap gibi açıkta kalmamak için, sosyal statülerini kaybetmemek için Müslüman olmadıkları halde kimileri biz de Müslümanız deyiverdiler. Biz de iman ettik deyiverdiler. İşte bu münafıklar için için İslam'ı yok etmeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz'i ve onun etrafındaki bir avuç Müslümanı arkadan hançerlemeye çalışıyorlar. Allah diyor ki bakın, Vallahu ya'lemu israrahum. Allah onların sırlarını, gizliliklerini bilmektedir. Yani bu alçakların gizli gizli Mekke müşrikleriyle gizli mahfillerde yaptıkları toplantıları, bu hainlerin gizli gizli İslam düşmanı Yahudilerle yaptıkları ilişkileri, konuşmaları Allah bilmektedir. Şimdi bir soru soruyor Allah bunlara. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Söyleyin bakalım. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura onları öldürürken, onları gebertirken bu insanlar ne yapacaklar? Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak onları öldürürken ne yapacak bu insanlar? Yüz bir insanın kendisini, kendi şerefini anlatır. Sırt da bir insanın sırtını yasladığı, dayandığı, medet umduğu, medet bağladığı varlıkları anlatır. Bakın Allah diyor ki, benim meleklerim onların bizzat kendilerine ve bir de destekçilerine, yardakçılarına, dayandıklarına, o Yahudilere, o Mekke müşriklerine, sığındıklarına vura vura onların da canlarını alırken ne yapacak bu hain münafıklar? Kim kurtaracak onları? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ Bu adamlar başka değil, Allah'ın gazaplandığı şeylere tabi oluyorlar, Allah'ın kızdığı şeylere tabi oluyorlar, Allah'ın razı olduğu şeylerden ısrarla nefret ediyorlar. Bakın, tam bir Allah'la çatışma, tam bir Allah'la zıtlaşma mantığı. Şu münafıklar, Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu ne varsa onlardan nefret edip kaçıyorlar. Ama Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın öfkelendiği ne varsa onlara tabi oluyorlar. İttebe'u, tabi olmak, bakın Arapçada bir kişinin gözüyle, kulağıyla, aklıyla ve kalbiyle bir şeyi takip etmesine ittiba denir. Gözüyle, kulağıyla, aklıyla ve kalbiyle bir şeyi takip etmesine kişinin ittiba denir. Şimdi bu ayet sebebiyle Allah için kendimizi bir daha sorgulayalım. Gözlerimizle acaba Allah'ı kızdıracak dizileri, filmleri mi daha çok izliyoruz? Yoksa Allah'ı razı edecek Allah'ın ayetlerini mi daha çok izliyoruz? Onu Allah için bir daha düşünelim. Kulaklarımızla en çok neleri dinliyoruz? Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak kişilerin sözlerine mi kulak veriyoruz? Yoksa Allah'ı hoşnut edecek sözlere, Allah'ın ayetlerine mi daha çok kulak veriyoruz? Kalplerimizin meyli en çok ne tarafa? Elimiz en çok niye uzanıyor, nelere uzanıyor? Ayaklarımız en çok nerelere doğru gidiyor? Yani kıblemiz, yönelişimiz ne tarafa? Sineğin kanadı kadar Allah katında bir değeri olmayan dünyaya mı endekslenmiş hayatımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, fikrimiz, Yoksa Allah'ı razı edecek, Allah'ı hoşnut edecek cennete ve ahirete mi yönelmişiz? Allah için bunu bir daha gözden geçirelim. Bakın diyor ki münafıklar Allah'ın sevdiği ne varsa ondan nefret ediyorlar, tiksiniyorlar. Ama Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak ne varsa onun peşine takılıyorlar. فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ Çok yakında Allah da onların bütün amellerini boşa çıkaracak. Gerek Müslümanlar adına kurdukları komploları, fileleri ve tuzakları Allah boşa çıkaracak. Gerekse ahirete intikal edecek bütün amellerini Allah boşa çıkaracak. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Şu kalplerinde hastalık bulunanlar öyle mi hesap ediyorlar ki اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَذْغَانَهُمْ Allah onların kör kinlerini açığa çıkarmayacak. Öyle mi zannediyorlar? Yani Allah onların Müslümanlara karşı kinlerini, kendisine karşı kinlerini ve işte Yahudilere ve Mekke müşriklere karşı dostluklarını açığa çıkarmayacak mı zannediyorlar? Hayır hayır. Allah bir bir onları deşifre edecek. Allah bir bir onları açığa çıkaracak. Bakın sevgili peygamberimize bu konuda şöyle diyor. وَلَوْ نَشَاءُ Eğer biz istesek ey peygamberim لَاَرَيْنَاكَهُمْ Onları o münafıkları sana gösteririz de فَلَاَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Sen de onları yüzlerinden simalarından tanırsın. Allah Allah. Ne dedi Allah? Eğer biz istesek ey peygamberim şu münafıkların içlerini dışlarına geçiriveririz, kalplerini yüzlerine geçiriveririz, niyetlerini bir alameti farika olarak yüzlerine geçiriveririz de sen yüzlerine bakınca onların münafıklığını hemen tanırsın. Lakin biz öyle yapmadık. Sözün gelişinden anlıyoruz ki Allah diyor ki biz öyle yapmadık. Ey peygamberim biz ne sana ne de bir başkasına kalpleri okuma yetkisi vermedik. Ey peygamberim biz ne sana ne de yeryüzünde bir başkasına niyetleri okuma yetkisi vermedik. Evet, Peygamber Efendimiz insanların kalplerinden geçenleri bilmiyordu. Hatta bir hadislerinde buyururlar ki lem eb'af en eşukka ala kulubil mu'minin. Ben ala kulubin nas. Ben insanların kalplerini yarıp bakmakla emrolunmadım. Ben insanların kalplerini yarıp orada ne var ne yok bilmekle görevlendirilmedim. Ben kalpleri bilmem. Bir kişi karşımdaki bir muhatap kendisini neye izafe ederse ben öylece kabul ederim. Nahnu nahkumu biz zavahir. Biz zahirle hükmederiz. Eğer karşımızdaki muhatap ben Müslümanım diyorsa biz onun Müslümanlığını kabul ederiz. İşte bu ayet sebebiyle şu anda birileri eğer ben kalpten geçenleri bilirim derse yalan söylüyor. Ya da falan zat kalpten geçenleri bilir diyorsa yalan söylüyor. Peygamber Efendimiz'e bile kalpleri yarıp bakma yetkisi verilmediğine göre yeryüzünde hiç kimseye böyle bir yetki verilmemiştir. Falan da kafir, filan da kafir derken ya ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Kalpleri yarıp bakma yetkin mi var? Bakın Üsame Efendimiz'in bir olayı var. Hazreti Üsame Efendimiz bir savaş esnasında kılıcını tam bir kafirin boynuna indirmek üzereyken karşısındaki kafir kelime-i tevhid söyledi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ama kılıç da onun boynuna bir kere indi. Durduramadı. Karşıdaki öldürüldü. Durum Peygamber Efendimiz'e intikal edince Allah'ın Resulü Üsame Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki ey Üsame karşındaki Rabbim Allah dediği halde öldürdün ha. Karşındaki kelime-i tevhidi söylediği halde öldürdün ha. Vallahi ya Resulallah korktuğu için söyledi. Canını kurtarmak için söyledi deyince Üsame Efendimiz, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hel şakakte kalbehu, kalbini mi yarıp baktın, ne bildin? Belki de ciddi söyledi, belki de samimi iman etti. Hel şakakte kalbehu, kalbini mi yardın? Bakın işte bu ayeti kerimede Allah buyurur ki, bir daha okuyayım ayeti. وَلَوْ نَشَاءُ Eğer biz isteseydik, لَاَرَيْنَاكَهُمْ Şu kafirlerin, şu münafıkların içlerini dışlarına geçiriverirdik de, kalplerini yüzlerine geçiriverirdik de fele araftahum bisimahum, sen onları yüzlerinden tanırdın ey peygamberim, ama biz öyle yapmadık. Sen onların kalplerine bakamazsın ama ve le ta'rifennahum fi lahnil kavli, sözlerinin cıvıklığından, sen sözlerinin edasından ve karakterinden sen onları tanırsın ey peygamberim. Ha, demek ki münafıklar kendi ağızlarından dökülen sözlerle kendilerinin ipucunu veriyorlarmış. Sen onları sözlerinin karakterinden, cıvıklığından tanırsın ey peygamberim. Bir iki örnek vereyim. Mesela münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul. 5 vakit namaz kılıyor peygamber efendimizin arkasında. Cuma'ya geliyormuş, cuma namazı kılmaya. Tam peygamberimiz hutbeye çıkınca ayağa kalkıyormuş. Yağcılık yapacak ya. Ey Müslümanlar, dinleyin, peygamber konuşuyor. Allah onu sizin şehrinize hicret ettirerek onunla size şeref kazandırmıştır. Aman iyi dinleyin. Onun emirlerini yerine getirin. Onun yasaklarından sakının. Susun, gürültü yapmayın, iyi dinleyin diye cemaati susturmaya çalışıyor. Yağcılık yapıyor ya. Müslümanlardan kimileri tutuyormuş yeninden, otur ey münafık, biz senin ne olduğunu biliyoruz. Biz peygamberi seninle mi bileceğiz, otur diye böyle bazen cübbesinden asılıyorlarmış. Adam sözünün edasıyla zaten nifakını ortaya koyuyor. Yine bir başka zaman bir sefer dönüşünde aynı kişi Abdullah bin Übey bin Selul dedi ki Medine'ye varınca aziz olanlarımız zelil olanlarımızı oradan çıkaracaktır. Azizlerimiz zelilleri oradan çıkaracaktır dedi. Ağzından böyle bir söz söyledi. Bu duyuldu. Peygamber Efendimiz sorgulayınca yemin billah etti. Vallahi ben böyle bir şey demedim ya Resulallah diye. Ama oğlu içerledi. Oğlu Abdullah içerledi. Sefer dönüşünde Medine'nin girişinde Resul-i Ekrem'den izin aldı. Babasını deveden indirdi yere. Peygamberimiz de yanı başında devenin üstünde. Peygamberimiz yüksek, o alçak. Dedi ki babasına, Abdullah bin Übey bin Selul'a, baba Allah'a yemin ederim ki herkesin duyacağı bir ses tonajıyla yeryüzünün en şerefsiz insanı benim, yeryüzünün en şerefli insanı Muhammed'dir demezsen vallahi seni Medine'ye sokmayacağım. Adam baktı ki iş ciddi. Yerden dedi ki Allah'a yemin ederim ki yeryüzünün en şerefsiz insanı benim, yeryüzünün en şerefli insanı da Muhammed aleyhisselamdır dedi. Oğlu dedi ki şimdi girebilirsin. Medine'ye öyle girdi. Zerre kadar izzet ve şeref yok adamlarda. İzzet ve şeref olsa açıkça ben kafirim der ya. Kafir işte çizgisini ortaya koymuş. Ben kafirim demiş. Bitti. Sen de söyle. Yo. Bir maske takıyor. İnanmadığı halde ben Müslümanım diyor. İnanmadığı bir dinin namazını kılmak zorunda. İnanmadığı bir dinin orucunu tutmak zorunda. İnanmadığı bir dinin zekatını vermek zorunda. Şunlarda zerre kadar izzet ve şeref var mı? Zerre kadar izzet ve şeref olsaydı açıkça çizgilerini ortaya korlar. Biz kafiriz derlerdi. Küfrülerini açıkça ısrar ederlerdi. Bunlarda zaten izzet ve şeref yoktur. Vallahu ya'lemu a'malekum, sizin amellerinizi en iyi bilen Allah'tır. وَلَنْ نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ. Şunu bilesiniz ki içinizden gerçek mücahitleri sahtelerinden ayırıncaya kadar Allah için savaşanları, Allah için büyük fedakarlıklara göğüs gerip sabredenleri, direnenleri cıvıklarından ayırıncaya kadar sizi deneyeceğiz. İşte bir savaş emri, savaş ayetiyle deneyi verdi. Münafıkların nifakı açığa çıkıverdi. Namazı idare ediyorlardı. Orucu, haccı, zekatı idare ediyorlardı. Ama ölme ve öldürme anlamına gelen bir cihat, bir ağır teklif karşısında münafıklar açığa çıkıverdi. Maskeleri düşüverdi. Bakın Allah diyor ki sizden gerçek mücahitleri korkaklardan, sabırlıları da sabırsızlardan ayırıncaya kadar sizi deneyeceğiz. İşte şu anda bizi de deniyor. Açlıkla deniyor, kıtlıkla deniyor. Zenginlikle deniyor, savaşla deniyor, barışla deniyor. Depremle deniyor, sel felaketiyle deniyor, deniyor ve deniyor. Ve Allah korusun, ben çok şahit oldum. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Kimi cıvık inanan insanlar gördüm. az biraz sorgulanma, az biraz yargılanma, az biraz hapis filan göründüğü zaman, az biraz maldan ve candan geçme söz konusu olduğu zaman başlıyorlar yanıp yakılmaya. Keşke Müslüman olmasaydık. Bütün bunlar Müslüman olduğumuz için başımıza geldi efendim. Müslüman olduğumuz için horlanıyoruz. Müslüman olduğumuz için dünyada ikinci sınıf muamelesi görüyoruz. Üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Müslüman olduğumuz için şunlardan şunlardan mahrum bir hayat yaşıyoruz. Müslüman olduğumuz için bu toplumda tükenip gidiyoruz. Keşke Müslüman olmasaydık diyenleri çok gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Açığa çıkıyor. Küçücük bir denenme onların cıvıklığını ya da ciddiliğini açığa çıkarıveriyor. Halbuki bir Müslümanın ne demesi lazımdı? Elhamdülillah şu anda ben peygamberimin yolundayım. Ben peygamberler yolundayım. En büyük belalar tarihte onlara gelmişti. En büyük imtihanlar onlara gelmişti. En büyük iptilalarla onlar denenmişti. Şu anda ben de bununla denendiğime göre demek ki elhamdülillah ben peygamber yolundayım. Ben peygamberler yolundayım demeli ve imanını kaybetmemeliydi. Tüm dünyasını kaybetse bile cenneti kaybetmemeliydi ama kimi insanların böyle bir imtihan neticesinde imanlarının cıvıklığı açığa çıkıveriyor. İnnellezîne keferû, küfredenler, ve saddû an sebîlillâhi, bir de Allah yolundan insanları alıkoyanlar var ya, ve şâkkur rasûle, bir de peygambere şak olanlar, peygambere alternatif oluşturanlar, peygambere cephe oluşturanlar. Şak aslında biliyorsunuz bir elmayı ortadan böldünüz mü buna bir şak buna da bir şak denir ya, karşı karşıya gelmişler ya, peygamberle karşı karşıya gelenler, peygamberle çatışma içine girenler, peygamberle yollarını ayıranlar. Ne demek o? Yani peygamberi bir posta memuru kabul edenler. Onun bir anlayışı varsa bizim de anlayışımız var. O anladıysa bu Kur'an'ı biz de anlarız. İşte şu anda bizim de önümüzde Kur'an. Onun anlayışı bizi bağlamaz, onun sünneti bizi bağlamaz, onun uygulamaları bizi bağlamaz. Salt aklımızla alırız önümüze Kur'an'ı, ne anladıysak onunla iman eder, onunla bir hayat yaşarız diyenler, yani bizim peygamberin sünnetine ihtiyacımız yoktur diyenler, Allah korusun, ona şak olanlar, alternatif oluşturanlar var ya, min ba'dima tebeyyene lehumul huda. Hidayet kendilerine açıklandıktan sonra böyle yapanlar var ya, len yedurrullâhe şey'a, bilsinler ki onlar zerre kadar Allah'a bir zarar veremezler. Ve seyuhbitu a'mâlehum, ve çok yakında Allah onların bütün amellerini de boşa çıkaracaktır. Ya eyyühellezîne âmenû, siz bırakın onları ey müminler, ey iman edenler. Siz şöyle yapın, eti'ullâhe ve eti'urrasûle. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Dikkat ederseniz iki kere eti'u eti'u dendi. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Şöyle demedi Allah, eti'ullâhe ve rasûle diyebilirdi. Allah'a itaat edin, elçisine de diyebilirdi, öyle demedi. Eti'u ifadesini Allah iki kere kullandı. Hem kendisine hem de peygamberine kullandığına göre Allah'a da itaat vaciptir, farzdır. Peygambere de itaat vaciptir, farzdır. Allah'a itaatın da getirisi vardır bir Müslümana, peygambere itaatin de getirisi vardır. Allah'la peygamberin arasını ayırmayın. Allah'a ve peygambere itaat edin. وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ, sakın ha amellerinizi boşa gidermeyin. Ayetin sonuna dikkat ediyor musunuz? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Zinhar amellerinizi boşa gidermeyin. Eğer Allah'la peygamberin arasını ayırırsanız, Allah'a itaatle peygambere itaati ayırırsanız, o zaman amelleriniz boşa gider, dikkat edin. Allah bizi uyarıyor. Zaten bir amelin Allah katında hüsnü kabul görmesi için Allah adına yapılacak. Bir, peygamberin sünnetinde yeri olacak. İki, o zaman bu amele salih amel denir. Bir daha söyleyeyim. Yaptırıcısı Allah olacak. Allah adına yapılacak. İki, peygamberin sünnetinde yeri olacak bir amelin ki işte o zaman o amele salih amel densin. Mesela bir adam düşünün, şurada caddede başını yere koymuş, amuda kalkmış, karın yağmurun altında kendisine işkence ediyor. Oradan geçen birisi soruyor, hayrola kardeş, ibadet yapıyorum diyor ya. Allah'ı memnun etmeye çalışıyorum, ibadet yapıyorum diyor. Samimi, gerçekten bu işi Allah için yapıyor. Peki böyle bir amel peygamberin sünnetinde var mı? Hayır. Öyleyse bu amel salih amel değil. Amelin birinci şartı Allah için yapılacak ama, yaptırıcısı Allah olacak ama, o amelin peygamberin hayatında yeri olması gerekiyor. İşte bakın, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sakın amellerinizi boşa çıkarmayın. İnnellezîne keferû, küfredenler, örtüp örtbas edenler, vesaddû an sebîlillah, bir de kendileri Allah yolundan uzaklaştıkları gibi çevrelerindeki insanları da Allah'a kulluktan uzaklaştırmaya çalışanlar var ya. Thumma matu ve hum kuffarun, sonra da kafirler olarak ölüp gitmişlerse felen yagfirallahu lehum, Allah asla onlara mağfiret etmez. Evet, bir insan hayattayken kafir de olsa, müşrik de olsa, münafık da olsa, Yahudi Hristiyan da olsa, ateist de olsa, onun için tevbe kapıları açıktır. Her an tevbe edip, küfründen, şirkinden, nifakından vazgeçip, Allah'a kulluğa dönüverdiği anda, Allah onu mağfiretiyle karşılar. Ama kafir olarak geberip gitmişse bir kişi, فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ, artık ebediyen Allah onlara mağfiret etmeyecek. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ, ey Müslümanlar gevşemeyin, kafirlerden barış da dilenmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ, siz üstün iken, kafirler alçak iken, وَاللّٰهُ مَعَكُمْ, bir de Allah sizinle beraberken, sizin desteğinizde Allah varken, siz Allah safında ya da Allah sizin safınızdayken, sakın ha sakın kafirlerden bir barış dilenmeyin. وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ, şunu unutmayın, Allah sizin hiçbir çabanızı boşa çıkarmayacak. Ne dedi bu ayet bize? Şunu söyledi: kafirlerle zillet içinde bir barışa razı olmayın. Yani onların egemenliği altında bir barıştan yana olmayın. Tamam, barışın. Çünkü İslam sürekli savaşı istemez. Kitabımızın bir başka suresi der ki: وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ, kafirler, düşmanlarınız sizinle barışa yanaşmışlarsa siz de hemen barışı kabul edin. İslam barıştan yanadır. Ama burada yasaklanan şey ne? Siz üstünken, sizin safınızda, sizin desteğinizde Allah varken, sakın ha kafirlerden bir barış dilenmeye kalkışmayın. Yani onların egemenliği altında bir barıştan yana olmayın. İşte biz Lozan'da böyle bir barıştan yana olduk. 70 yıldır belimizi doğrultamadık. Koskoca Osmanlı'nın ülkesi, şu anda 40 küsür devlet kuruldu, paramparça oldu, bir türlü belimizi doğrultamadık. Böyle bir barıştan yana olmayın dedi Allah. وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ, Allah sizin mallarınızın tümünü de istemiyor. Allah Allah, çok enteresan bir ifade. Allah sizin mallarınızın tamamını istemiyor. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا, eğer Allah sizin mallarınızın tamamını isteseydi, ey kullarım, mallarınızın tümünü benim yolumda harcayın, mallarınızın tümünü benim rızam için elinizden çıkarın, malınızın tümünden soyutlanın deseydi, tüm malınızı sizden isteseydim diyor Allah, fe yuhfikum, sizi de zora sürseydim, tebhalu, siz cimrilik yapardınız, ve yuhric evganekum, bana karşı kinleriniz de açığa çıkıverirdi. Bana karşı düşmanlığınız açığa çıkıverirdi. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Dünya hayat, deni hayat, oyun ve in tu'minu, eğer iman ederseniz, ve tettaku, müttaki davranırsanız, Allah'a kulluğunuzun bilinciyle bir hayat yaşarsanız, yu'tikum ucurakum, Allah sizin ücretlerinizi tas tamam verir, ve la yes'elkum emvalekum, ve Allah sizin mallarınızın tamamını istemiyor. Eğer mallarınızın tümünü isteseydi, kininiz açığa çıkacaktı ve de cimrilik yapacaktınız. Allah öyle yapmadı. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz öyle yapmadı da. Bizden ne istiyor bakın? Mallarımızın tümünü istemedi de. Ha entum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Sizler şu anda mallarınızın tümünü harcamakla sorumlu değilsiniz de infakla sorumlusunuz. Becerebildiğiniz kadar, onda bir mi, yirmide bir mi, ya da zekat olarak kırkta bir mi, yüzde iki buçuk mu, gücünüzün yettiği kadar siz infaka davet edildiniz de, feminkum men yebhalu, içinizde hala cimrilik yapan var. mallarınızın tamamını istemediğim halde, az bir bölümü istediğim halde yine içinizden kimileri cimrilik yapıyor. وَمَنْ يَبْخَلْ Kim cimrilik yaparsa فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ O kendi aleyhine cimrilik yapmış olur. Yani o geleceği konusunda cimrilik yapmış olur. İnfak eden bana emanete mal veriyor, bana emanete can veriyor, bana emanete bilgi veriyor, bana emanete zaman veriyor. Ben de emanette kalsın, yarın ona en çok muhtaç olduğunuz bir günde benden alırsınız diyor Rabbimiz. Hem de bir hurmayı Uhud Dağı kadar büyüterek, bir hurma mı verdiniz benim adıma? Onu Uhud Dağı kadar büyüterek yarın cennete girmeniz için mi lazım oldu? Cehennemden kurtulmanız için mi lazım oldu? Benden alırsınız diyor. Ama yine de insanlar cimrilik yapıyor. Bakın ayetin devamında şunları söylediğim. Vallahu'l ganiyyu ve entumul fukara. Unutmayın. Allah zengin, sizler fakirsiniz. Allah güçlü, sizler zayıfsınız. Sizin Allah'a ihtiyacınız var. Allah'ın size değil. Sizin cennete ihtiyacınız var. Allah'ın sizin amellerinize değil. Ve in tetevellev, siz bilirsiniz. Eğer Allah'ın bu emirlerinden yüz çevirirseniz, Allah'ın cihat emrinden yüz çevirirseniz, Allah'ın infak emrinden yüz çevirirseniz, yestebdil kavmen gayrakum, sizi giderir, Allah sizin yerinize başka bir toplum getirir. Thümme la yekunu emfelekum, onlar sizin gibi olmazlar, sizin gibi cimri olmazlar, sizin gibi Allah'a itaatte yavaş davranmazlar. Onlar sizden çok daha mükemmel olurlar, siz bilirsiniz. Tıpkı sizi sizden öncekileri giderip de onların yerine getirdiği gibi sizi de giderir, sizin yerinize daha güzel kulluklar icra edecek kullar yaratır dedi Rabbimiz. Böylece Muhammed suresi de bitti. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta tekrar karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.